Okoki kobala ndeko na yo te Moto mosusu akouta mosika akobala ndeko na yo Mpo na nini motungisi na mabala o Nzambe aloba na mokili Bala osala ya yo fami Ndeko na yo ya mwasi akobala akosala ya ye fami Tolingi la pe ezala na fami yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasi ya bandeko amibali te Bona niño, yo yo yo Baneko ya basi, yo yo yo yo Balinga kabasi ya baneko amibalite Bona niño, yo yo yo Ngai likambo ya motindo boye Ngai na baye oh yo yo yo oh ah. Ngai na lembie yo yo yo oh Bona nini kaka ngai bandeko Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasi ya bandeko ni balite Bona nino yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Bona niño yo yo yo Bandeko mibali bandeko basi Nzembo yo ezai koyemba Pona yo kaka mingi ke soki na yembi nzembo Epai ya bandeko basi bakoloba ke nazali kofinga bango Me awa nazwi 12600 lettres ewuti epai ya basi ya mabala Nangonga moko moko boza koyoka mboka moko moko naza kotanga mikanda miango Merci Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Bona niño yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Bona niño yo yo yo Mikanda na zui euti na ba mama ya zai Na poni mokanda ya citoyenne mosapi Citoyenne mosapi ayebi siboye Uta ye abala Azala ki malamu na basemeki na ye Mesikoyo basemeki babalukela ye Balingili susute alambe la mobali Bango moko basemeki bakomiko lambe la mobali na ye Eske wana ezeli malamu Maneko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Bona niño yo yo yo Maneko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Bona niño yo yo yo Ya basi ya mabala ya Congo Brazzaville Naponi ya madame Bikuma, madame Bikuma et Bisiboye. Outaye a bala chance et zalite, po akwa kobota. Mobali a salignon son moyen kakate. Mais baseme ki mosala ko finga kaye ke, yé mosala ko tamo na voiture, kolata, babijou. Mais a bondri mobali ke a bala moisi mosusu mpo, akwa kakobota yé moyen zalite. Baneko ya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasa baneko ni balite, bona niño. Yo yo yo, yo yo yo, balinga kabasi baneko ni balite, bona niño. Yo yo yo, mikanda na zui euti epa ya basi ya mabala ya Gabon, naponi mokanda ya madame Iyeku, ayebisi boye, seme kinaye mokolo mosusu akei kofinga baboti na ye. Est-ce que nalingi na yeba? Ngai moto na bala na ndeko na ye to baboti na ngai bato ya bala na ndeko na ye. Suka li kofinga, aya kofinga ngai moto na zaye pa ya ndeko na ye. C'est tout. Bandeko ya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasi ya bandeko ni balite, bona niño. Yo yo yo. Bandeko ya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasi ya bandeko ni balite, bona niño. Yo yo yo. Mikanda na zui ya basi ya mabala ya mboka Cameroun. Naponi mokanda ya madame Obima. Madame Obima ebisi boye. Seme ki nanga soki ayoki atali kambo. Olio ayako tu nanga na maleme na ndako. Ako yaka kabani kotomboka. Kofinga ngai devant bana. Bana basi bakoli. Ako finga ngai batu yonso bakoyoka ndenge kofinga ngai. Porque ngana zai mwasi ya ndeko na ye. Bandeko ya basi yo yo yo yo. Balinga kabasi ya bandeko mi balite. Bona niño. Yo yo yo. Bandeko ya basi yo yo yo yo. Balinga kabasi ya bandeko mi balite. Bona niño. Yo yo yo. Mikanda na zui ya basi ya mabala na mboka Togo. Naponi mokanda ya citoyenne Afia. Ye a ebisi boye. Mobali a pesa ye mbongo. Asalaka mombongo. Azwa mesa na zando ya Lomé. Kuna suka za koteka bilamba. Basemeki na ye bakoya kotefa bilamba. Metango akofuta balingi kofuta te. Réponse na bango. Ezali mbongo ya ndeko na bango. Ah! Bandeko ya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasi ya bandeko mi balite. Bona niño. Bandeko ya basi yo yo yo yo. Balinga kabasi ya bandeko ni balite. Bona niño. Yo yo yo. Thank you. bino bandeko basi manso na wuti ko yemba wa esi esalama esalama kapesa liko salama me boyeba ke kozali ko pesa pasi na bandeko na bino ya mibali akokenda mosala azali kokanisa alinga ndeko to alinga mwasi me je crois entre la femme et la sœur le choix est clair n'est-ce pas ah bandeko ya basi yo yo yo yo balinga ka basi bandeko ya mibali te bona ninyo yo yo yo bandeko ya basi yo yo yo yo balinga ka basi bandeko ya mibali te bona ninyo yo yo yo ngai na lembi na lembi yo yo yo oh ah ngai na baye na lembi Gangai gangai bandeko Ngai na baye na lembi yo yo yo oh ah Ngai na lembi na baye yo yo yo oh Na koya ko simba kuron Ngai na kufa e Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga ka basi bandeko mi balite Bona ninyo yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga ka basi bandeko